برنامه شماره 223. با یاد لبت ساقی چون می به قدح ریزد، با یاد لبت ساقی چون می به قدح ریزد، صد کشته به یک جرعه از خاک برانگیزد. یاد لبت ساقی چون می به قدح ریزد، با یاد لبت ساقی چون می به قدح ریزد، صد کشته به یک جرعه از خاک برانگیزد. گر زیر درخت گل بازایی و بنشینی، گر زیر درخت گل بازایی و بنشینی، هر باد که برخیزد گل بر سر گل ریزد، هر باد که برخیزد گل بر سر گل ریزد. Thank you. با کس مگو که چاره کند درد عشق را، با کس مگو که چاره کند درد عشق را، ای خواجه گر طبیب نباشد حبیب هست. سر در مکش ز ناله ما ای درخت ناز، هر جا که هست شاخ گلی عندلیب هست، هر جا که هست شاخ گلی عندلیب هست. ای خوشانان که قدم در ره میخانه زدن، ای خوشانان که قدم در ره میخانه زدن، بوسه دادن لب شاهد و پیمان زدن جانم. کشان را کین غم پشت پا بر فلک از همت مردان زدن. یا پا بر فلک از همت مردان زدن. شیرین دهنانمان که به کام دل ما خنده مستان زدن. هیچ کس در حرمش راه ندارد کنجا، دست محرومی بر محرم و بیگانه زدن. همان آخر از پیرهن شم فروغی سر زدم، آخر از پیرهن شم فروغی سر زد، آتشی را که نهان بر پر پروانه زده. امان امان امان آتشی را که نهان بر پر پروانه زده، جانم آیده برنامه ای را که شنیدید برگ سبز شماره 223 بود که با شرکت مسعودی، بهاری، ورزنده و امیر ناصر افتتاح در مایه افشاری تنظیم و اجرا گردیده. اشعار از کمال خجند، گوینده روشنگ.